Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam. Ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz. Şifa-ı Şerif derslerine devam ediyoruz. Bu mübarek derslerde Kainatın Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem faziletlerinden, üstün meziyetlerinden bahsediyoruz. Geride çokluğuyla övünülen şeylerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstünlükleri anlatıldı. Daha sonra çokluğuyla övünülüp övünülmemesi hususunda ihtilaf olan konulara geçti. O da dünya zenginliğiydi. Dünya zenginliği çokluğuyla övünülecek bir şey değil. Ancak malını hayra harcayan tabii ahirete de malı götüreceği için onunki övülme sebebi. Burada kısımlar anlattı işte. Cimri olursa ne dünyada malını harcar, ne kimseye harcattırır. Ahirete de malı götürmez. İki tarafı da kaybeder. Fakat cimri olmayıp parayı dünyada yerse ama hayır yollarına harcamıyor. Keyif yollarına harcıyorsa bu ahiret bakımından memduh değildir. Yani beğenilecek bir şey durumda değildir ama dünyalık bakımından belki insanlar derler ki hiç olmasa adam parasıyla dünyada keyif çattı. Sonra bu adam iftihar için, gösteriş için falan parayı harcarsa yine insanlar derler ki yani fakire muhtaca verirse ne cömert adam falan. Adamın niyeti Allah için değil de gösteriş içinse ahirette kar olmaz ama dünyada yine millet onu methedebilir. Kimseye vermiyorsa, cimrilik ediyorsa onu dünyada da kimse methetmez. Oğlu bile, karısı bile sevmez. Onun için malın çokluğu cesaret gibi, sehavet gibi, yani cömertlik gibi her halükarda methedilen bir şey değildir. Adamına göre değişir. Harcadığı yere göre değişir. Demişti. Ve bu hususta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geçimi hakkında mali, maddi durumu hakkında bize bilgi verecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi seçti? Neleri seçti meselesine gelince? Fenzur. Şimdi iyi bak. Neye sirat-ı nebiyyina? Peygamberimizin yaşantısına. Sirat yani gidişat demektir. Seyr yürümek yani adım atarak veya arabayla neyse seyr-ü sefer etti. İşte şu güzergahta mesela araba seyrediyor. Seyrediyor yani Türkçede de kullanılıyor. Seyrediyor araba. Yani yürüyor demektir. Seyr yürümek demektir. Yani maddi yürümektir. Siret aynı kökten gelir. O da manevi yürüyüş gibi. Yani vaziyeti, durumu, hali demektir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolu neymiş? Daha neye bak? Ve hulukahu, ahlakına bak. Ne hususta fil mali? Mal hususunda. Para hususunda. Eğer bakarsan, tecit bulursun. Hu onu sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olarak bulursun? Kad utiye, kendisine verilmiş olarak. Neler verilmiş ona? Hazainel arzi. Yeryüzünün bütün hazineleri ona verildi. Daha ve mefatihel biladi. Bütün memleketlerin, şehirlerin anahtarları ona verildi. Allah-u Teala ona verdi. Şimdi bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu teala aleyhi ve sellem beynema ene naimun. Bir kere ben uyuyordum. Yani rüyasında gösteriliyor ama Rüyel enbiya vahyün. Peygamberlerin rüyası bizim gibi doğruya, yalana, yanlışa, evhama ihtimalli değildir. Allah-u Teala'dan gelen bir vahiydir. Onun için İbrahim aleyhissalatü vesselam gördüğü rüya neticesinde oğlu İsmail aleyhisselamı kesmeye kalktı. Kurban etmeye teşebbüs etti. Eğer onların rüyaları da bizim rüyalarımız gibi olsaydı, çocuğunun boğazına bıçağı dayayamazdı bir peygamber. Çünkü neden? O zamana kadar böyle bir şey hiçbir peygambere kitapta bildirilmemişti. Ona sadece rüyada bildirildi. Rüyada bildirilmeyi de vahiy olarak kabul etti. Bu da Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için bize de delil teşkil ediyor zaten. Ama hadis-i şerifte zaten sarih ifade var ki peygamberler rüya gördüler mi? Allah'tan vahiy geliyor. Çünkü şeytan onların rüyasına bizimkine karıştığı gibi karışamıyor. Bir kere uyuyordum diyor. Bana ne verildi? Yeryüzünün bütün hazineleri. Ve benim önüme konuldu. Sofra gibi böyle getirdiler. Bütün hazineleri, defineleri, yani mesela yerin dibinde ne kadar altın madeni var, pırlantalar var. Ya işte denizin dibinde inciler, mercanlar var. İşte efendim madenlerden hangileri kıymetliyse, zümrüt, yakut, safir, hepsinin bu hadis-i şerife birkaç türlü mana verilmiş. Bir tanesine anlatıyorlar ki, şarihler izah ediyorlar ki, bütün hazinelerin, definelerin ona şeyi verilmiş. Efendim, adresleri. Yani şimdi birçok yerde gömü var, madenler var, ulaşılmıyor, bulunmuyor. Yani bunları bulabilmek için cihaz lazım, şu lazım, bu lazım. Teknoloji bu kadar ilerlediği halde hala bazıları gizlidir. Onun için bana diyor onlar bildirildi. Ama ben peki bildirilse ne olacak? Nasıl çıkartacak onu hani? O da güç ister. Alet edevat ister. O zaman ne arar? Sen tabii bunları düşünebilirsin. Ona da alimler bildirmişler ki melekleri de emrine verdi. Yani istediğin şuralar altın madeni, şu dağlar mesela Uhud dağına hep altı altındır. Meleklere de emir verdi. Habibim ne isterse yapacaksınız. Meleklerin buna gücü yeter mi? Yeter. Allah Teala onlara çok zor işleri yapabilme kuvveti vermiş. Bu sefer meleklere dese ki Uhud dağının altından bana altın çıkarın, tonlarca getirirler. Sen bir kilosu için kaç takla atıyorsun? 3-5 kilo verirlerse az daha dinini bile değiştirebilirsin belki de. Mezhebini çabuk değiştirirsin zaten. 50 kilo, 100 kilo oldu mu? Yok, ben Sünni Münni değilim. Şia bana verirse Şii olurum. Para kimden gelecek? Ben biraz daha artırılarsa ücreti dinini de değiştirebilirsin. Çünkü para bizim için çok şey değil, her şey yani. Para yani. Gıcır gıcır altınlar falan, som altın falan. İşte parayla kadından geçen imtihanı geçmiş oluyor zaten ya. Bu ikisinde takılan kiminin zaafı şehvet, kadın kiminin zaafı para. Kimini de makam, mevki, rütbe, riyaset. Fakat para öyle bir şey ki para olunca makam da geliyor otomatikman. Allah'ın an davallısı benden beter. Para oldu, herkes elini ayağını öpüyor. Ne var bu herifte fazilet? Para var. Meydanda durum bu şu anda. Adam hiçbir kültürü yok. Ne dini, ne dünyevi. Eli ve mertek çakar yani. Ama bu adama çok hürmetler olabilir parası varsa. Bu itibarla kainatın efendisine sallallahu teala aleyhi ve sellem Mevla hepsinin adresini göstermiş. Melekleri de emrine vermiş. Böyle bir durum bizde olsa biz acaba bu gece işte Beykoz'un hangi dağının altında ne var bize söylense şurada gömüler var falan filan. Rahat uyuyabilir miyiz biz onu çıkartmadan? Melekler de emrimizde. Tak, şak, hiç emniyet, belediye kimse duymadan, melek çünkü ortalıkta da görülmeden ihbar bile yapılamayacak surette. Alacak getirecekler yani melekler. Böyle bir imkan bize verilse, biz bu gece uyuyabilir miyiz yani o paraları oradan çıkartmadan? Biz eve stok yapmadan yani, zulaya koymadan. Mümkün değil, uykumuz kaçar. Ha sana sorsan, ben fakir fukaraya dağıtacağım da bilmem ne. Konuşma öyle hikaye işler. Sen evvela kendi keyfine bakarsın. Fakir fukara açlıktan ölür. Senin keyfin gelene kadar. İşte onun için burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün dünyanın anahtarları verilmiş. Yani Medine'deki Uhud Dağı değil sadece. Dünyanın neresindeyse ona gösteriliyor. İsterse Uzun Amerika, daha uzun Amerika keşfedilmemiş. Ama Allah'a göre keşfedilmiş. Allah yaratmış zaten. Neyi keşfedecek? Amerika'daki dağların altında ne kadar maden var? Afrika. Ya Afrika, bütün pırlantalar, mücevherler Afrika'dan çıkıyor. Hala. Gavurlar onun için Afrika'yı sömür sömür bitiremediler. E şimdi, bütün o zümrüt, yakut, safir, mücevherler, o zaman da itibarı var onun. Acem kralı takıyor tacına, tahtına. Kayser, Rum kralları, her taraf altın, gümüş yani o zaman da saraylar. Bunların değeri bilinen şeyler. Bunların senin Afrika'ya gitmen icap etmiyor, Amerika'ya gitmen icap etmiyor. Mevla sana gösteriyor. Sen de meleklere diyorsun ki, ey Allah'ın melekleri, şuradan şunları çıkarın getirin. Bir de bakıyorsun, pat önüne koymuşlar. Şimdi rüyamda diyor, bu hadisler, sahih hadislerde geçiyor yani. Sen şimdi dersin ki, kaynak sorarsın ki mesela, mesela Buhari'de var, kaynak soruyorsan. Ahmed ibn Hanbel'de var, Beyhaki'de var. Bu şimdi söylediğim, okuduğum hadis-i şerif. Kaynak soruyorsan, kaynak biliyorsan, al sana kaynak söylüyorum. Bana diyor, yeryüzünün hazinelerin anahtarları getirildi, önüme kondu. Yine bir hadis-i şerifte, Cabir radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim diyor. Ütitü, ütitü de oluyor. Ütitü bi mekalidi dünya ala ferasin ebleka aleyh katifetun min sündüsin. Bu hadis-i şerif de Terhib-i Terhib'de geçiyor. Hafız Zehbi de Mizan'da, El-Mizan, Lisan-ı Mizan'da zikrediyor. Mizan-ı Mu'tidal. Mizan-ı Mu'tidal'de zikrediyor. Onun kitabıdır. Hafız Zehbi'nin çok kitabı var. Biraz karıştırıyorum. Lisan-ı Mizan onun, Mizan-ı Mu'tidal onun. Bu hadis-i şerifte de buyuruyor ki, dünyanın bütün kilitleri, anahtarları bir atın üzerinde, ablak bir atın üzerinde bana getirildi. Atın üzerine ipekten kadife bir kumaş, yani ince ipek, kadifeli ince bir ipek atın üzerinde hani sermişler. Onun üzerinde bütün anahtarları koymuşlar. Bu rüya alemindeki şeyler biliyorsunuz, manevi şeyler maddi şeylerle sembolik olarak, simgesel olarak gösterilir. Mesela adama süt verilmesi rüyada neyle tabir ediliyor? İlimle mesela. Değil mi? Kadın görmesi neyle tabir ediliyor? Süslü püslüyse falan. Dünyalıkla tabir ediliyor. Böyle tabir ilminde bunlar bazı şeyler artık tecrübeyle sabit olmuş ki bu gösterildiğinde manası budur. Mesela kedi. Kedi gösterilse rüyada mesela bu neyle tabir ediliyor? Hadim, hizmetçi veya hadime, hizmetçi kadın, hizmetçi erkekle tabir ediliyor. Mesela ben üç kere belki rüyamda gördüm. Yani iki kere veya üç kere. Kedi tırmıklıyordu beni. Fakat ben tabirini anlamamıştım. Bu üç kere kedinin beni, yani en az iki, mübalağa, çünkü evvelki seneler çok, yani belki 10 seneye yakın. Üç kere rüyamda gördüm, tabir edemedim işte. Tabir ilmi acayip. Sana gelip rüyanda demezler ki, senin yanında çalışan adamlar seni tırtıklıyor, çalıyor. Yani sana bu şekildense zaten tabire ihtiyaç yok. Ama kedi gösterildi. Ben bunu anlamadım. Sonra 2'den sonra başıma iş geldi. Kasamda birkaç kuruşum var. Onları boşaltmışlar falan. Ondan sonra belki bazı benim işlerim var. Kitap basılıyor, dergi basılıyor, bir şeyler. Evvelki zamanı konuşuyorum yani. O noktada benden habersiz işler götürülmüş falan. Ya bunlar bana zarar, zayiat. Yani benim şahsi malım, helal param mesela. Haksız kazanç elde ediliyor birileri tarafından. Benim yanımdaki çalışan veya işte gelen gidenlerden. Ben bunu o zaman anladım. Bazısı da işten geçmişti. Sonradan bir daha tırmıklandım rüyamda mesela. Kedi geliyor bana, dalıyor. Şimdi o zaman biraz kafayı çalıştırdım. O ilk ikisine gördüğümde böyle işler oldu. Yine mi böyle işler dönüyor acaba diye Ben de biraz dünya işlerinde çok saf bir adamımdır yani. Çalan, çırpan, götüren haddi hesabı yok. Senelerden, hani aldatan olmadım, aldanan oldum. Çalan olmadım, çalınan oldum. O ayrı bir şey. Hani ki kul hakkıyla Allah'ıma gitmeyeyim. Ama benim çok hakkıma giren oldu. Şimdi sonra o tırmalamak da belki yine para işi de çıktı. Sonra başka işler de çıktı falan. Neyse sürecin sonunda artık hapse girdik, rahat ettik hepimiz. Hapisten çıkınca ulan sen yoluna, ben yoluma dedik. Arkadaş bu kadar tırmaklamayla biz baş edemeyeceğiz. İkide bir rüyada adama göstermezler. Şimdi neyi anlatıyorum sana? Kedi mi de ben denedim bunu. Ama kitaba da bakarsan kitap diyor ki kedi hizmetçidir. Şimdi kedi sana iyilik yapıyorsa demek yanındaki bakıcın sana iyi niyetlidir veya iyi işine yarıyor. Kedi sana gelip tırmıklıyorsa tırmıklamak bir zarardır yani. Tırmıklamanın sınırı var tabii ki. Az tırmıklar, çok tırmıklarsa yara yapar. İnsan hastanelikte olabilir. Mikrop kapar falan. Ya tehlikeli bir şey. O zaman demek senin yanındaki bakıcının sana zararı var. Yani rüya tabirinde söylüyorum. Misal alemi, rüya alemi misal alemidir. Misal zaten örnek demektir misal. Örnek ne demektir? Yani sana ilmi efendim işte sen alim oldun, olacaksın falan, şuraya git orada ilim var diye konuşarak anlatmazlar. Sana mesela bakarsın bir yerde bir süt gösterirler. Sen oradan ne anlayacaksın? Demek oraya gidersem orada ilim var. O medresede veya şeyse. Okuyacağın bir yerdir. Neyse. E sen kedi görürsün. Hizmetçin varsa hani hizmetçim yok benim. O zaman arkadaşlarına dikkat et. Yani yanındaki insanlarla ilgili bu şey. Yani sembollerle misal aleminde manalar ifade edilir. Kainat Efendisi'ne de sallallahu teala aleyhi ve sellem ablak bir atın efendim üzerine ipekli kadife sermişler. Onun üzerinde anahtarları koymuşlar. Atı da getirmişler efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına, huzuruna. Rüyada bu. Bu ne anlatıyor şimdi? Dünyanın neresinde ne var? Maldan, mülkten, altından, gümüşten, mücevherattan bunların hepsini sana verdik. İstediğini, istediğin şekilde kullanabilirsin. İstediğinde tasarruf hakkın var. Ben nasıl ulaşacağım bütün dünyadaki bu mala mülke? Melekleri de emrine verdik. Meleğe söylesin, melek için bir saniye. Yani Asaf İbni Berkıya Hazretleri Süleyman Aleyhisselam'a Belkıs'ın tahtını nereden getirdi? O zaman böyle teknoloji yok. Yemen'den. Nereye getirdi? Kudüs'e. Bir saniye Süleyman Aleyhisselam şöyle yap, gözünü açıp kapamadan koca taht. Şimdikiler onu belki bir ayda. Biz şuradan jeneratörü bahçeye alalım dedik. Tefsirde yer açılsın diye. Hem 5000 lira para verdik. Nakil. Büyük jeneratör ya. Her vidasını bilmem nesini bilmem garantisini ayrı ayrı yapıyorlarmış, söküyorlarmış, takıyorlarmış bilmem ne. Bir de altına beton atma dünyada para. Oradan oraya naklettiler. Bir haftada zor. Belkıs'ın tahtı. Nasıl bir taht biliyor musun? Taht diyorsun sen zaten böyle koltuk. Topkapı Sarayı'ndaki tahtlar gibi değil. Belkıs'ın tahtı kasır. Köşk kadar. Köşk. Camdan. Bir de ne kadar hassas değil mi? Billurdan. Camdan, billurdan. Mermeri kırıyor bizim ustalar şimdi yani. Cama mermeri taşırken mermeri delmişler. Camı nasıl taşıyacaklar yani bunlar? Camı nasıl taşıyacak? Cam, her yer cam. Kıran kırana gider yani. Buraya gelene kadar şuradan şuraya camlı bir şey taşırsan yarısı kırılır. Yemenlere Sebe Melikesi, Kraliçesi Sebe Yemen'de. Daha gelmiş Kudüs'e. O zamanki şartlarda. Hani o zaman diyorlar ya o bir keramettir. Tabii. Allah dostan keramettir. İsmi Azam'ı biliyordu. Allah'ın en büyük ismiyle hemen dua yaptı. Tak saniyede kabul oldu. Uzun da bir kıssası var. Kur'an-ı Kerim'de de Neml suresinde bundan bahsediyor. Şimdiki teknoloji buradan delil alıyorlar ki ışınlama. O tabi kerameti anlamıyorlar. Şimdi bu iş nasıl oldu? Biz nasıl yapabiliriz? Hala geçmiş kaç bin sene? Yani Amerika'dan buraya malı getirecek, nasıl getirecek? Veya Diyarbakır'dan İstanbul'a. konteyner lazım, işte deniz yolu varsa işte gemiye koyacak veya tıra koyacak, kamyona koyacak. Daha bunun kolayı yok mu yani? O arada epey zaman geçiyor, şudur budur. Zahmet çok. Şimdi işte şey düşünüyorlarmış. Düşünüyorlar da proje aşamasında, bilmiyorum. Başaracaklarını da tahmin etmiyorum. Işınlama teknolojisi. Yani ışınlama teknolojisinde ne olacak? Ona işte ne yapacaklarsa bir işlem yapacaklar. Bir anda tak baktın, kargo, paket eve kapısında falan. Getiren yok. Getiren yok yani falan. Işınlama olacakmış falan. Bilmiyorum. Olsa da Allah Teala onu zaten Süleyman Aleyhisselam'a Asaf Hazretleri'nin bir saniyede getirdiğini zaten Kur'an'da söylüyor. Hepsi Allah'ın mahluklarıdır, yarattığı işlemlerdir. Hiç kimse kendi başına bir şey yapamaz. Allah'ın verdiği akılla, fikirle, imkanlarla o teknolojiyi geliştirebiliyorlar şimdi mesela. Canlı yayınlar başladı, görüntülü izleme, anında dünyanın bir tarafını görmeler, işte telefonlar, cep telefonları, anında dünyanın ucundan konuşmalar, bunlar ilginç şeyler tabii. Eskiden söylenseydi, şimdi ışınlamayı nasıl biz hoppala, hadi ya falan diyoruz. Belki bunlar da söylenseydi 50 sene evvel, 100 sene evvel, nasıl adamı göreceğiz orayı ya, mümkün mü, adam dünyanın bir ucunda görülür mü falan diyenler çıkabilirdi. Belki de ben de o yobazlardan olurdum ama şimdi bazı şeyleri gördüğümüz zaman artık ben olmaz demiyorum. Olmaz deme demiş, olmaz olmaz demiş yani. Onun için belki her şey olabilir Allah müsaade ettiği sürece ve yarattığı sürece. Şimdi birçok hadis-i şerifte Allah-u Teala'nın kainatın efendisine hazineler verdiği bildiriliyor. Bunun manası ya efendim hakikaten verilmiş, yani madenler, defineler, gömüler, hepsini Allah-u Teala ona bildirmiş, yerlerine vakıf etmiş, müvekkel melekleri de emrine vermiş efendim. Çünkü mesela sultanın hazineleri diyelim, yani Topkapı Sarayı'ndaki hazineler veya kral dairesinin işte özel malları, mülkleri vesairesi, bunları kral kendi elinde taşımaz. Hani hazineler benim elime verildi, önüme kondu buyurmasında her zaman için padişahlarda da olsa ne olur? Bekçi iş görür. Bekçinin eline, yani bekçinin elindedir. Haznedar, mesela Osmanlı'daki tabir. Haznedar, yani hazine görevlisi. Sen ona padişah çağırdığı zaman gelir, dese ki şu kadar altın getir, şunu getir, şunu götür. Hepsini o anında getirebilir. Çünkü neden? Anahtarlar ondadır. Ama esasen anahtarlar padişaha aittir. Ama da bekçiye verilir. Burada da melekler bekçi rolündedir. Ama hazinelerin sahibi kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü Mevla ona vermiş. Bazen bazı rivayetlere göre de, yani mana olarak bu hadis-i şerifleri nasıl anlayabiliriz? Ümmetinin beldeleri fethedeceği, işte efendim Kisra'nın mülküne sahip olacağı, Kayser'in Bizans İmparatorluğu'na sahip olacağı, oraların mallarının Beytülmale, İslam'ın kasasına, İslam devletinin maliyesine intikal edeceği şeklinde de yorumlayanlar olmuştur. Bu da doğru bir tefsirdir yani. Bu da doğru bir tefsirdir ve tevildir. Çünkü hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha hayatında Şam falan fethedilmiştir yani. Birçok söylüyor, Arap Yarımadası'nda birçok yer fethedilmiştir. Fakat ümmetinin fetihleri de ona yazılır. Yani Hazreti Ömer döneminde de olmuş, ondan sonra da olmuş, sahabe tabi'in döneminde hemen hemen İslam buralara kadar gelmiş. Dolayısıyla ümmetinin fetihleri de onların ne hali olacağımız hadis-i şerifte ne buyuruyor? Heleke Kisra felâ Kisra ba'de, heleke Kaysaru felâ Kaysaru ba'de, felâ Kaysaru ba'de. Yani Kisra'nın mülkü bitti, Acem İmparatorluğu çöktü. Zaten Mevlid gecesinde 14 kulesi çöktü yani, işaret için. Bundan sonra Acem krallığı kalmayacak. Yani Mecusi, ateşperest bir imparatorluktu o. Bugünkü İran ve havalisinin de kurulmuş. Sonra ne buyurdu? Kayser bitti. Yani Bizans, Rum İmparatorluğu. Tabii ki sen şimdi İstanbul'un fethine kadar o işi tehir edildiğini zannedersin, yanlış olur. Çünkü Şam'da Bizans'ın elindeydi o zaman. Ürdün. O bölgelerin hepsi Rumların yönetimindeydi. Dolayısıyla İstanbul'a gelene kadar Bizans İmparatorluğu'nun öncü kaleleri, yani öncü bölgelerinin birçoğu fethedildi zaten. İlk dönemden bahsediyorum yani. İlk 40 senede, 50 senede Muazzim Cebel radıyallahu anh, birçok sahabi, Ebu Ubeyde İbni Cerrah radıyallahu teala, ondan sonra efendim Şurahbil bin Hasene, İbni Hasene radıyallahu anh, ben çok gezdim yani oraları. Ürdün'de o bölgeler zaten sahabe-i kiramın, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 20 sene sonra, 30 sene sonra ki şeyi kastediyorum, o bölgelere fethettiler. Oralar hep Rum yönetimiydi. Kayser deyince. Kayser'in işi bitti, bir daha Kayser yok diyor. Ondan sonra ne buyuruyor? Veledün fekanne künüzü mâ fî sebîlillâh teâlâ. Acem İmparatorluğu'nun ve Rum İmparatorluğu'nun bütün hazineleri Allah yoluna infak edilecektir. Yani İslam Devleti'nin kasasına girecektir. O İslam Devleti'nin kasasında israf olmaz yani. Fuzuli iş olmaz. Hep hayra verilir, fakire verilir, yetime, dula, miskine, yolcuya, yoksula falan. Yani Allah yoludur bunlar. Oraya harcanacak diyor. Bunları haber vermişler. Peki. Ve uhillet helal kılındı lehu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el-ganaimu. Ganimetlerde almak. Ve lem tuhalle. Halbuki helal kılınmamıştı. Linebiyyin hiçbir peygambere kablehu. Ondan evvel. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden evvelki peygamberler de kafirlerle cihat ederlerdi. Cihat hep süre gelmiştir. Adem Aleyhisselam'ın oğulları arasında başladı. Kabil ile Habil meselesi yani. Oradan başlayan harp, tabi Kabil'in zürriyeti, katil o. Onun soyundan kafirler geldi. Sonra Habil'in soyundan gelen Müslümanlarla, tek din İslam biliyorsunuz, bütün peygamberler de Müslüman. O dönemde de Müslümanlarla, yani Habil'in zürriyeti, Kabil'in zürriyetiyle savaşlar oldu. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'dan başladıktan sonra artık anla meseleyi ki her peygamber döneminde hakla batılın mücadelesi devam etmiştir. Ve kıyamete kadar da devam edecektir. Yani şu anda el-cihadu mâdîn ilâhemül kıyâme hadis-i şerif. Cihad bitmez. Devamlı hakla batıl çarpışır, kafirle Müslüman çarpışır. Allah'ın kanunu ve sünnetidir. Geçmiş peygamberler de kafirleri yendikleri zaman ganimetleri alırlardı. Ama ganimetlerden faydalanmaları helal değil. Burada altın aldık, gümüş bulduk, dünya kadar kumaş temin ettik. Bizim kumaşa ihtiyacımız var veya altın, gümüşü harcarsak Müslümanların, o zamanki, o dönemdeki peygamberin adamlarının lehine sarf ederiz, İslam güçlenir falan mantığı yok orada. Mevla buyurdu ki ne kazandınız ganimet bakımından? Harp meydanında ortaya yığın. Herkes getirirdi. Yani bir kafirin cebinden çıktı altın parçası, bir parça atacak oraya. Gümüş buldu, öbürü gümüşünü adamın aldı, atacak oraya. Kafirin zırhı çıktı, miğferi çıktı, çok kaliteli şusu busu, atacak ortaya. Hani İslam'a göre bir kafiri harpte yenerse men katele katilen felehu selebu, o öldürdüğü, geberttiği kafirin üstünden çıkanlar ona ait oluyor. Onlar da öyle değil yani. Herkes getirecek, ortaya bırakacak. Bekleyecekler böyle. Sonra ne olacak? Gökten bir ateş gelirdi. Alenen görülürdü bu. Gökten bir ateş gelirdi. O ateş, o ganimetlerin tümünü, artık kaç ton, ne kadar malzeme ise az olur, çok olur. Ganimet her zaman çok olmaz. Olanın üstüne ateş gelirdi, ateş onu yerdi. Yerdi yani yakardı. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle yerdi. Efendim, te'külühün nar diye Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ateşin yediği bir efendim kurban. Yani o dönemde kurbanların da kabulüne delil oydu. Bir insan Allah için bir şeyini feda ediyorsa ortaya bırakır. Peygamberin nezaretine ateş gelir, onu yerse kabul oldu. Zaten onun için Habil'in kurbanı kabul oldu, ateş geldi hani. Kabil'in getirdiği işte birkaç tane buğday muğday gibi bir şey getirmiş kurban diye. Ona ateş gelmedi mesela. Ne anlaşıldı? Kabul olmadı. Eski ümmetlerde ganimetler toplanıldığı zaman ateş gelip yerse bu savaş kabul olundu. Allah ahirette mükafatını verecek, sevap verecek. Peki birisi bir şeyi iç ederse, ganimet malından bir şeyi stok gizledi, ortaya getirmedi yani. Kendi sonra yararlanacak ondan. Söylemiyor kimseye ki ben böyle bir şey buldum. Harp meydanında falan. O zaman ne olurdu? Ateş gelmez. Ateş gelmeyince peygamber, o zaman peygamber işte neyse ordunun komutanları peygamberin emrinde tabii. Onlar o zaman ne derlerdi? İçinizden biri bir şey sakladı. İçinizden biri bir şey saklamasa ateş gelirdi. Çünkü Allah'ın peygamberi de bizimle beraber. Reddolunma ihtimalimiz yok. Peygamber reddolmaz ki. Biz Allah için gaza yaptık. Niye gelmiyor ateş? O kişi gelip çıkıp da çarpıttığını, kenara ayırdığını çıkartmadan ateş gelmez. Onun için teşhir olurdu yani. O eski peygamberler ganimet mallarından istifade edemediler. İstifade edemediler. Ancak bizim peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala bizim ümmetin acizliğini, zayıflığını, fakirliğini görünce bize özel muamele yaptı. Zaten bazı hadislerde 5 şeyle üstün kılındım, bazı hadislerde 6 şeyle üstün kılındım. Yani bunlar başka peygambere nasip olmadı. İşte bütün insü cinle gönderilmek gibi, ganimetlerin helal edilmesi gibi, bir aylık yoldan adımı duyan düşmana korku salınması gibi, dünyanın her yerinde namaz kılınabilmesi gibi. Eski ümmetler sadece mescitte ibadet yapabilirler. Dünya başka bir yere işine gidiyor, ibadet vakti gelse dönmesi gerekiyor ki orada yapacak yani. Sen orada olduğun yerde kıl, caiz değil. Yani bunlar zorluklardı. Tabi eski ümmetlerde yapabilenler de kuvvetli kişilerdi yani. Şahsiyetli kişilerdi. İradelerine hakim kişilerdi. Bizim gibi iradesi zayıf bir ümmetler değildiler yani. Onun için Mevla bunu bildi, bizim gibi aciz ümmete acıdı da bunlara ganimeti de helal etmezsem zaten açlıktan canları çıkıyor. Harp meydanında gelene kadar hurmayı yalayarak üç kişi bölüşüyorlar. Bir malları yok, mülkleri yok. Dünya kadar ganimet yığıldı, bunları da almayın. Yani Mevla bizim acizliğimize buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi için konuşmuyor tabii, ümmeti için konuşuyor. Acıyarak bize ganimetleri helal etti. Ganimetleri helal edildi Efendimiz'e ne demek sallallahu aleyhi ve sellem? Birçok seriye müfreze gönderiyordu, çok ganimetler kazanıyordu. O kadar ganimet geliyordu ki yani kafirlerde para çok. İşleri güçleri dünya yığmışlar. Hep onlar ganimet olarak kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem geliyordu. Ve fütü aleyh ona ve fütü fethedildi aleyh kendisine fi hayati sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kendisi hayattayken fethi nasip oldu. Biladül Hicaz Hicaz beldeleri yani Mekke, Medine, Taif, Yemame, oranın kariyeleri, Hayber. Bu Hayber 1000 kilometre. 1000 kilometre o bölgedeki bütün ilçeler, kariyeler, kasabalar yani 1000 kilometre ne demek? Ondan sonra Vel Yemeni, Yemen beldeleri. Ondan sonra Cemi'u Ceziretil Arabi. Biladü cemi'i de olur. Cemi'u biladüye de atfedilir. Arap Yarımadası'nın tümü. Arap Yarımadası'nın yani Aden Körfezi'nden Irak'a kadar gidiyor uzunlama. Efendim Cidde'den artık takip edip izlediğin yol güzergahından Şam'a doğru, Şam'ın etrafına kenarlarına kadar gidiyor. Efendim enine. Boyuna Yemen Aden'den Irak'a gidiyor. Enine de Cidde'den Şam'a gidiyor. Bu kadar bölgeler kendisine fethettirildi. Bunların fethedilmesi neyi anlaştırıyor burada? Buralardan hep ganimetler geldi demektir. Ganimetler gelince ne oluyor? Hepsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tasarrufu ve yetkisi dahilindedir. İstediğine istediği kadar verir. Yani onu dağıtabilir veya kendinde tutma hakkı var. Beşte bir onun hakkı zaten. Beşte bir ne demek bu kadar fethi olup da beşte bir? Çok büyük rakam yani onun şahsi mülkü. Ayet-i Kerime'de ne diyor? وَاَسْتَعَفْلَ وَاَلَمُوا Biliniz ki اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ şey hangi şey ganimet aldıysanız maldan mülkten فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ Beşte biri Allah'a ait. Allah'a ait. Allah ne yapacak beşte birini? Bütün dünya Allah'a zaten beşte bir. O şu demek. Yani Allah yoluna harcanacak. Cami Allah'ın evi ya. Camiler, medreseler, böyle İslam'a, Allah'ın Kur'an'la, dinine hizmet yapılan yerlere masarife gidecek o beşte bir. Velirrasul beşte biri peygamberime ait. O peygambere ait olan da işte onun hane halkı var, eşleri var, çocukları var, ehli beyti var, amcası var, amcaoğulları var, amcaları var vesaire. Süt annesi var. Yani teferruatı var dolu. O onların şahsi mülkü yani. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem beşte birini istediği yere kullanır yani. Velizil kurba, velite ama işte mesakin. Beşte biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytine de ayrı hisse ayrılmış. Ha, o zaman beşte biri ayrı kendi şahsına, beşte biri akrabasına. Sonra işte yetimlere bir hisse ayrılmış. Yani mesela şimdi Darlazer'e, Darul Eytam, yetimler yurdu. Yani yetimlerle ilgili bir kurum oluşuyor. Mesela o beşte bir yetimlere işte gelişmesine, büyümesi. Çünkü o oralar fetholurken de dünya kadar şehit veriliyor. Ve fetih öyle efendim kolay olmuyor. Bu şehitlerden dolayı yetim çok kalıyor tabii. Yani o yetimlerin bakımına da hisse ayrılmış mesela ganimetlerden. Kur'an-ı Kerim. Ayette sabit. Şimdi beşte biri bu kadar yer fethedildiyse hayatında bunun beşte birinde ona gelmesini bir düşündüğün zaman çok büyük bir bütçe oluşuyor. Şimdiki devletin bütçesinin beşte biri gibi. Bir adama, şimdi Türkiye'deki hiçbir zenginin o kadar devlet bütçesinin beşte biri kadar malı yoktu. O kadar efendim fetihler oldu. Ve ma oralarda fethedildi ki dana yakın oldu. Zalike. Bu saydığımız yerlere yakın olan Mineşşami, Şam yani bu geridenkiler etrafında dolanıyordu. Şimdi tam köpeğine kadar. Şam fetholdu vel Irak'ı. Irak fetholdu. Evet. Bunlardan hepsinden ganimetler kendisine intikal etti. Ve cülibet celb olundu. Celb Türkçeleşmiş artık bana bunu celbet. Getir yani. Celb olundu, getirildi yani ileyi kendisine sallallahu aleyhi ve sellem. Min ehmasiha. Beşte biri. Ganimetlerin beşte biri ona getirildi. Çünkü ganimetler beşe bölünüyor. Beşi devlet reisine ait. Şahsına. İşte. Ondan sonra geri kalan orduya işte mürettebata dağıtılıyor. O beşte bir hissesi kendisine getirildi. Ve cizyet ya cizyeler. Cizye efendim kafirler harp etmemek için biz vergi vereceğiz size cizye vermeyi kabul ediyoruz derlerse harp olmaz. Harp olmazsa ne olmaz? Fetih olmaz. Fetih olmazsa ne olmaz? Ganimet olmaz. O zaman ne olur? Senelik veya aylık anlaşmaya göre o ülke neyse, krallık, kale, kule neyse, ora vergi öder İslam devletine. Çünkü o zaman İslam devleti oralarda korur, eder. Oralarda da düzeni sağlamak için masraf yapacak. Bunu da oradan karşılayacak. Daha ve sadakatiha, efendim, sadakaler, zekatlar. Bir de mesela Müslümanların zenginleri var, sahabenin zenginleri var. Abdurrahman Abdülhaf zengindi, Hazreti Osman Efendimiz zengindi. Onlar da ne getiriyorlar tabii her sene devlete, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devlet reisi olduğu için. Sadaka zekat getiriyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka zekat kendine asla almazdı. Hediye kabul ederdi. Yardım parası kabul etmezdi. Ama onların hepsi onun sadakasına veriliyor. Ona celp olunuyordu. Ne kadar? Ma o kadar celp geliyordu ki yani la yücba getirilmiyordu o dönemde lil mülüki dünyanın krallarına bile yani o zaman da melikler var Arap Yarımadası'nda da melikler var Yemen meliği işte şuranın Necran hükümdarı yani kasaba kültürü o dönemde oralarda hükümdarları var ama Arap Yarımadası'ndaki hani Kisra'yı Kayseri belki çıkalım o zamanki dünyanın en büyük iki imparatorluğu çıktıktan sonra geri kalan dünyadaki hiçbir krala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirilen mal kadar getirilmiyordu o dönem. İlla diğer hükümdarlara getiriliyorsa bazuhu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelenin bir kısmı örnek teşkil edebilir. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen o dönemdeki bütün hükümdarlar, valilere gelen maldan efendim fazlaydı. Ve hadet hediye ediyordu. Hada yuhadi'den geliyor. Mufale. Karşılıklı hediyeleşme demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hediye gönderiyor. Hu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hediye gönderiyordu. Cemaatün bir kısımları kimlerden? Min mülukil ekalimi iklimlerin padişahlarından. İklim yani yeryüzü yediye bölünmüş. Şimdi de yani eski dönemden bu kalmıştır ama şimdi öyle yedi şey var yani kıtalar vesaire bir yedi şey var. Bu yedi iklim coğrafi bakımdan yani yüz ölçümlerine ile yediye bölmüşler. Her tarafını yani dünyanın her tarafından demek istiyor yedi iklimden ne yapıyorlardı? Kainat Efendisi'ne hediyeler gönderiyorlardı. Mukavkıs mesela Kıptilerin hükümdarıydı Mısır bölgesinde. O iki cariye diye gönderdiği elbiseler, beyaz katır, işte Düldül adı oradan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyaz katırın adı Düldül. O katırı Mukavkıs Mısır hükümdarı hediye etmişti. Ondan sonra Ferve İbni Amr el-Cüzami bu Kayseri'nin yani Bizans imparatorunun görevli valisiydi. Bizans'ın valisi olmak şimdi o zaman yani şimdi Amerika'nın başkanı olmaktan daha güçlü bir makam yani. O zamanki Rum İmparatorluğu'nun valisiydi. Fakat o Müslüman oldu. Müslüman olunca Acem hükümdarı çok sinirlendi. Rum kralı Kayser çok sinirlendi. Onu hapse attırdı. Uzun zaman onu hapiste bıraktı. Sonra hapisten saldı. Dedi ki salmadan önce dinine geri dön. Yani Hristiyanlığa seni salıvereyim. Yeniden valiliğe de iade edeyim. Bir yanlış yaptın ama yeniden valiliğini de geri iade edeyim dedi. O da dedi ki la farku dini ve inneke le te'alemeni hak. Ben Muhammed'in dininden asla ayrılmam sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de biliyorsun ki onun dini haktır. Sen de bunu biliyorsun. Ve lakin vanente bi mülkike vaylen vanente değil zan vı. Bu va. Yani vanente cimrilik ettin bir mülkike. Sen mülküm, imparatorluğum elimden gider ona iman edersem diye mülküne acıdın, Müslümanlığı tercih etmedin diye ne güzel de bir cevap gönderdi ona. Fekale bu haber şeye ulaşınca Kayser yani Rum kralına dedi ki sadaka vel incil. İncil'e yemin ederim ki doğru söylüyor yani. Ben de biliyorum hak olduğunu ama işime gelmiyor dedi. O zamanın gavuru bile dürüstmüş ya. Yani adam yine doğru lafa doğru dedi yani Müslüman olmadı ama onun valisi işte Ferve bin Amril Cüzami Hazretleri o Müslüman olmuştu. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kıymetli esvap, esvap derlerdi. Esvap yani sevpler, elbiseler, ondan sonra kabalar, kaba da denir. Böyle şimdi mont falan pardeselere diyorsunuz. Kışın geliyor. Aba, kaba, ipekten ama. Tabii o zaman kişilik çok antikaya girdi. 100 senede antika oluyor. 1400 senede. Onu şimdi pazara çıkartsalar borsalar çökebilir. Müzayedeler baş edemez tabii ki. Bir kaba deyip geçme tabii. İpekten antik oluyor, eski oluyor falan. Öyle kıymetli elbiseler gönderdi. Bir at gönderdi. Bir tane efendim gümüş adında bir beyaz katır. Ama adı Fizza. Gümüş. Özel ismi yani. Sonra Ükeydir. Ükeyder Devmetül Cendel'in hükümdara hediyeler gönderdi. Vefter geliyordu, heyetler geliyordu Bahreyn'den, şuradan buradan. O heyetler, efendim, birçok hediyeler getiriyorlardı. Rahipler, Necran rahipleri hediye gönderdi. Ondan sonra. Çok hediyeler geliyordu. Sadede gelelim. Ganimetler geliyordu, cizyeler geliyordu, hediyeler geliyordu. Son Medine döneminde. O kadar mal mülk geliyordu ki diyor. Yani o zamanki hükümdarlara ancak onun bazısı gider. O kadar gelmeye başladı. Hani buyurdu ya yeryüzünün hazineleri verildi bana bu. Ben sana dedim rüyası vahidir işte. Ve bu gerçekleşti. Ama femez te'zera, kendine tercih etmedi bir şeyin hiçbir şeyi minhu, o gelenlerden. Kendine özel ayırmadı. Sahabeden, sahabeme vermeyeyim de bu benim olsun dediği bir mal var mı? Asla. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve lehemseke tutmadı. Yani saklamadı. Minhu o gelenlerden. Dirhemen. Kendisi için bir dirhem, ya dirhem ne? Şimdiki dirhem, şimdiki kuruş ya. Gümüş para yani. Gümüş kaç para yani? Bir dirhem saklamadı. Bel bilakis sarafe harcadı. Sarf ettihu o gelenleri nereye? Fi masarifi, masarifehu. Masarifehu yani masriflerine. Fi gizlidir orada. Harcanması gereken yerlere harcadı. Ve ağna, zengin yaptı bir o gelen mallarla. Kimi? Gayrav, başkalarını zengin etti. Hani derler ya, sen kendine çalışmıyorsun, millete çalışıyorsun. Milleti zengin ediyorsun. Bazen insanlara iyilik edenlere karısı kızar. Lan bizim paraları ne yediriyorsun başkasına diye. Bazen anası babası da kızar, ondan sonra verme derler. Hani sen başkasını zengin ediyorsun lafı vardır. İşte Efendim sallallahu aleyhi ve sellem başkasını zengin et. Ama başkası kim? Sahabe-i kiram yani. Onun için çok makbul oldu. Ve kavva kuvvetlendirdi bihi gelenlerle kimileri? El müslimin. Müslümanları güçlendirdi. İslam'ı güçlendirdi. Sahabe güçlendi. Kuvvetlendi. Biraz zengin oldu. Sahabenin kuvveti gücü kime yaradı? İslam'a yaradı. Cihata gittiler. Daha imkanlar buldular. Çoluk çocuklarına arkadan bakacak imkanlar sağladılar. Onlar da Allah yoluna çıktılar. Adam anası babası açlıktan ölecek durumdaysa cihada da gitmesi haram olur. Yani sen hanımın, çoluk çocuğun sen gidersen aç kalacak. O zaman sen harbe göndermiyor İslam. Çünkü neden? Evvela bakmakla görevli olduğun kimseleri yedir. Kefâ bilmer ismen en yudayya men yakut. Azığıyla, azığını teminle görevli olduğu kişiyi zayi etmesi kişiye günah olarak yeter. Aldın karıyı, ondan sonra git sen de çalış diyorsun karıya. Ya karı nasıl çalışacak erkeklerin içerisinde? Müslüman hanımı kızı nasıl gidecek erkekler? Yam yam gibi bakıyorlar kadına böyle. Orada nasıl çalışacak? Sen niye evlendin o zaman? Sen bu kadını bakmakla görevlisin. Öyle bir şey yok. Ne yapacaksın, ne edeceksin? Çalışacaksın. Çalacaksın demedik. Çalışacaksın, bir ekmek getireceksin. Ama bunları aç bıraktın, bu sana günah olarak yeter. O zaman cihada da gitmen caiz değil. Çünkü neden? Anan baban ölüyor açlıktan. Nasıl bırakıyorsun ananı? Bu durumda Müslümanları güçlendir. Çünkü Müslümanlara ganimetten paralar dağıtınca Müslümanlar takviye oldu, güçlendi. Ne oldu? Sen 3 aylık, 5 aylık gazaya gidip dönene kadar çoluk çocuğuna nafaka bırakırsan gözünde arkada kalmaz. Onlar da bir şeyler alır yerler. Onun için kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hep ümmete çalıştı. Ve kâle ne buyurdu? Mâ yesurru, sevindirmez ni beni. Ne enneli, benim için olsaydı Uhud'en, Uhud dağı zeheben, altın olsaydı. Yebitü, geceleseydi indi, benim yanımda minu, o dağdan dinarun. Bir altın para. Tek altın para. Koca Uhud dağı, tonajlar, tonlar. Uhud dağını Amerika bile tartmamıştır şimdiye kadar. Nasıl tartacak Uhud dağını? Uhud dağı benim için altın olsaydı da, efendim, bir altın para yanımda kalsaydı, hepsini dağıtsaydım. Hepsini dağıtsaydım Allah yoluna. Bir altın, ya koca dağ altın, altın para şu kadar ya. Reşat altını verdi, altın şey altın para. Bir altın para gece benim yanımda kalsaydı, bu beni memnun etmezdi. Hiç sevinmezdim diyor. Ya dağ zaten gitti, bir kuruş da sana kalsın. Hiç sevindirmezdi. İlla dinaran, ancak bir altın para kalacaksa, ersüdü, ursidü olur, ursidü, yani gözet, gözcü yapıyorum, saklıyorum hu onu. Niçin? Lideyni, borçlarım oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep borçlu yaşadı, zaten borçlu öldü. Ya bu kadar sahabe vardı, zengin vardı diyorsun, o borcunu niye ödemiyorlardı? Senin kadar ben de biliyorum, o kadar düşünebiliyorum yani. Ama alimler ne diyorlar burada, cevap veriyorlar, kafadan cevap veremem. Kainatın efendisi kazaya kadere razı olduğunu bildirmek için, bir de sabreden fakir konumunda olmak için, bir de ihtiyacını ancak Allah'a arz edip insanlardan gizlemek meselesinin faziletine ermek için kimseye borçlu olduğunu demezdi. Hanımlarına bir yemek getirecek, çoğu gün aç kalırlardı zaten. O şey için de borç alırdı. Onun için diyor ki borcumu ödemek için, hani kendi hakkım olan parayı, zaten kendi hakkı olan parasından bahsediyor. Kamu malından bahsetmiyor. Allah'ın bana ayırdığı Taksim'deki kendi paramdan hiçbir para benim yanımda bir gece sabaha kadar kalsaydı istemezdim. Ancak borcumu ödemek için hani gece ödeyemem ya. Adamı bulamam şimdi, gece vakti para geldi. Hani yarın borcumu öderim o parayla diye o gece kalsın bu, çünkü sabaha borcumu ödeyeceğim. Onu diyebilirdim. Ve tetü kendisine geldi denaniru, çok dinarlar, altın paralar geldi merraten bir kere. Fakat semaha, onların hepsini ne yaptı? Taksim etti, taksim etti, dağıttı. Ve bakiyet kaldı minha, o paralardan sittetün, 4-6 tane. Evet, bazılarında 600 tane rivayette var ama esas görüş sittetün, yani 6 tane para kaldı. Yani yüzlerce altın para geldi. 6 tane kaldı. Fedefa'a o paraları verdi li bazı nisai, bir hanımına verdi. Hanımına dedi ki bu paralar efendim sen de dursun, belki Allah'ın da bana verdiği hisse var burada. Bu benim hakkımdır ama sizin de bir ihtiyaçlarınız oluyor ya, kenarda dursun, bir şey ihtiyaç olunca 6 lirayı harcarız dedi. O gece yattı. Felem yekuz, tutmadı onun nevmin, uyku tutmadı. Döndü o yana, döndü bu yana, hatta kame kalktı ve kasema, gecenin bir vaktinde fakirleri buldu. 6 parayı, 6 dinarı gitti, dağıttı. Halbuki o onun kendi parasıydı, hakkıydı. Çoluk çocuğu da muhtaçtı. Onlar için de 6 lira ne olacak? Ayırabilirdi. Fakat uyuyamadı. Ve dedik el anestarahtu. İşte ben şimdi rahat ettim. Şimdi gideyim bir rahat uyku çekeyim dedi. Neden? Çünkü belki ecel gelir. Ben ölürüm. Bu paralar stoktayken ölürsem ahirette hesabı sorulur dedi. Böyle bir ince anlayışa sahipti. Tabii vakit çok geçti. Biz de buradaki derslerimiz öbür sohbetler gibi 3,5-4 saatlik değil. Onun için kitap bitmez, sabaha kadar bitmez. Zaten kaç sene sürecek bu şifa dersi bakalım inşallah. Önümüzdeki derste cuma gecesinde Allah Teala Hazretleri bizleri cem eylesin, hayırla buluştursun. Dersimize bu noktadan devam ederek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya ne kadar meyilsiz olduğu, zühde sahip olduğu, zahit olduğu, soğuk olduğu ve dünya ziynetlerinden ne kadar uzak durduğu, parasından, menfaatından kaçındığı, çekindiğine dair diğer delilleri de arz ederek onun bu yönden o üstünlüğünü de Kazı Yaz Hazretleri zikretmiş. Biz de size açıklamaya çalışacağız. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Cümlemizi onun sünnetine, siretine ittiba etmeye muvaffak eylesin. Yani sünnet sadece sakaldan, sarıktan, misvaktan ibaret değilmiş demek ki. Dünyayı sevmemek de, dünyaya gönlünde yer vermemek de, emanet mallar var iken, milletin hakkı hukukuna dair emanetler varken gerekeni yapmadan uyuyamamak da sünnetmiş. Ama biz para varsa daha rahat uyuyoruz. Para yoksa uykumuz kaçıyor. Yarın aç kalacağız, ne yiyeceğiz diye. Yani tam ters. O para olunca uyuyamıyor, biz de para olmadan uyuyamıyoruz yani. Neden? Kar yağdı bak şimdi. Birkaç gün yol tıkanırsa ekmek yok, aç kaldık. Hemen ekmekleri alalım, stok yapalım. Bir çuval un, fırın da yaptırdık ha buraya. Hani ulaşım kesilirse yeriz içe. Hemen endişe, endişe, endişe. Tabii ki tedbir sünnettir. Ben ona bir şey demek istemiyorum ama dünyaya aşırı belden, gönülden, her yerden bağlıyız yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi olamadık. Olamayız da. Ama Rabbim bir nebze, bir zerre onun siretinden bizlere de yaşamayı nasip eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahibi ve sellem. Teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin.